दार पर्दे पर दास्तान है जंजीर रोजाना टीम शो आइए रोजाना टीम शो में पड़गो आव्यो आव्यो आव्यो पड़गो आव्यो लई फिल्म नो पड़दो आव्यो नट लंबो पड़दो नानो जादूगर नो जल्दो आव्यो आव्यो आव्यो पड़गो आव्यो मजनू आव्यो लैला लाव्यो सागर वच्चे कश्ती लाव्यो आंजन लाव्यो आंसू लाव्यो पकड़ दिंगा मर्ची लाव्यो आव्यो आव्यो पड़गो आव्यो आव्यो आव्यो पड़गो आव्यो